klubów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. No chwila po ósmej. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki w środę 12 lipca. Czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Polski kierowca usłyszał zarzuty o przyczynach wypadku polskiego autokaru w Serbii. Miejscowa policja nadal nie informuje. Dziś mamy się dowiedzieć, czy Komisja Europejska pozwie Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Wniosek złożyli ludowcy. Kierowca prowadzący polski autokar, który wczoraj uległ wypadkowi w północnej Serbii, został zatrzymany na 48 godzin. Takie informacje przekazała serbska telewizja. Policja w Subotici podaje natomiast, że kierowcy zostały postawione zarzuty dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Do wypadku polskiego autobusu doszło wczoraj rano na trasie Subotica-Nowy Sad. Jechało nim ponad 50 pasażerów, połowa z nich to były nastoletnie dzieci. Wszyscy wracali z wakacji w Grecji. Autokar wypadł z trasy i przewrócił się na bok. Jeden z kierowców zginął, kilkadziesiąt osób zostało rannych, kilka trafiło do szpitala. Jedna jest w stanie ciężkim. Przedsiębiorstwo, które zarządza drogami w Serbii, zdecydowanie zaprzeczyło temu, o czym mówili świadkowie, że przyczyną wypadku mogły być ostre przedmioty rozrzucone na trasie. Ta miała być sprawdzana niedługo przed wypadkiem. Za kilka godzin do Polski powinna dotrzeć część turystów, to 28 osób, które nie odniosły żadnych obrażeń. Wracają autobusami wysłanymi przez poznańskie biuro podróży organizatora wakacji, mówi jego rzecznik Anna Białek. 27 uczestników to byli uczestnicy obozów młodzieżowych. Pozostali turyści to byli wczasowicze, którzy w Grecji wypoczywali. Także są i rodziny z dziećmi, i osoby pełnoletnie, i niepełnoletnie. Oczywiście nasi uczestnicy są objęci ubezpieczeniem. Tutaj z ubezpieczalnią już się specjaliści kontaktują i te wszystkie formalności załatwiają. A policja w Serbii do tej pory nie podała, co mogło być przyczyną wypadku polskiego autokaru. Jak dowiaduje się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, unijni komisarze zdecydują dziś, czy wyślą skargę na Warszawę do Luksemburga. Komisja Europejska chce pozwać Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie unijnego prawa grożą wysokie kary finansowe. Beata Płomecka. Komisja nie uwzględniła argumentów polskiego rządu, który tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Bruksela rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w połowie ubiegłego roku. Przedstawiła zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Kilka miesięcy temu komisja przeszła do drugiego etapu i czekała jeszcze na wyjaśnienia z Polski. Teraz jednak uznała, że nie zmieniły one jej oceny sytuacji. A zatem to sędziowie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Jeśli stwierdzą oni naruszenie europejskiego prawa, mogą zasądzić wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najpierw debata, później głosowanie. Posłowie zajmą się wnioskiem PSL-u o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość wniosek nazywa politycznym. Zapewnia, że minister Jurgiel dobrze wypełnia swoje obowiązki i dlatego zachowa stanowisko. Z kolei zdaniem ludowców szef resortu rolnictwa jest najsłabszym ogniwem rządu Beaty Szydło. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że minister nie ma pomysłu na rozwój polskiej wsi i że nie radzi sobie z jej problemami. Wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. Oszustwem wyborczym było mówienie o podwojeniu dopłat. Mówią o mowie CETA, żywność genetycznie modyfikowana, sprawy związane z afrykańskim pomorem świń, z ptasią grypą. To wszystko są mocne argumenty. Minister Krzysztof Jurgiel traktuje wniosek PSL w kategoriach walki politycznej. Podkreśla, że sytuacja na polskiej wsi od 2 lat poprawia się, a poprzednicy nie zarządzali właściwie państwowym majątkiem. W Sejmie mam okazję przedstawić po pierwsze prawdę o tym, jak to było, a i też mam bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze działania. Mamy stały program. Przed debatą i głosowaniem na posiedzeniu plenarnym wniosek PSL zaopiniuje rano Sejmowa Komisja Rolnictwa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na lotniskach w Paryżu pasażerowie coraz częściej narzekają na tłoki, na długie kolejki. Pracownicy z kolei skarżą się, że mają za dużo obowiązków. Powodem są wakacje, ale także bardziej szczegółowe kontrole w związku z ostatnimi zamachami terrorystycznymi w Europie. Relacja Marka Brzezińskiego. kontrole dokumentów, kontrole antyterrorystyczne. To zabiera czas. Podróżny musi być przygotowany na to, że na Orly czy na Charles de Gaulle zajmie mu to przynajmniej 2 godziny, zanim dostanie się do strefy, w której będzie mógł spokojnie poczekać na odlot. Najgorzej jest na lotach międzynarodowych, poza Unią. Nieco lepiej w Europie da się przeżyć na liniach krajowych. Dyrekcja przewoźnika obsługującego Karaiby mówi, że wydłużone kontrole dokumentów przez policję powodują bunt wśród pasażerów. Doszło do rozrób. Z kolei policjanci skarżą się na zbyt skromną liczbę etatów. Ich szef już w kwietniu alarmował komisję parlamentarną, że zagrożenie terrorystyczne sprawia, iż kontrole wydłużają się, a liczba pracowników nie wzrasta. Air France apeluje do władz o podjęcie kroków, które pozwolą na rozładowanie tych wakacyjnych korków na paryskich lotniskach. Poprawy wymaga system kontroli paszportów biometrycznych. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb oraz zarząd paryskich lotnisk obiecały szybkie zmiany, ale póki co trzeba czekać w tasiemcowych kolejkach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki Wiadomości, w skrócie 8.30. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Marek godzinę temu opowiadał o atomowych kolanach i kłach, szprych podczas kolejnego etapu Tour de France. Nogi jak tłoki też. Tak, płyną słowa zachwytu. Przekażemy panu Markowi na końcówkę turu, bo to taki dobry doping w kolarstwie dla pana Marka za tę poezję. Bardzo dziękujemy. Słuchaczka napisała, aż się chce normalnie wskoczyć na obłok. Ja bym powiedział, że lepiej by było, gdyby słuchaczka wskoczyła na rower i to był większy pożytek. Albo pobiegać. A propos, Krzysztof Łoniewski, sport. A Marek Brzeziński to mistrz i tyle. Tak jest. A w kolarskim Tour de France po niedzielnej jadce w Alpach znów było płasko i znów do głosu doszli sprinterzy, a konkretnie piekielnie skuteczny w tym roku Marcel Kittel właśnie wygrał po raz czwarty. Liderem po 10 etapach pozostaje Chris Froome. W Wimbledonie swoje zrobił Novak Djokovic. Pokonał Adriana Manarino i jako ostatni awansował do ćwierćfinału. W turnieju tenisistek zostały już tylko 4 najlepsze. To Garbini Muguruza po wygranej ze Swietłaną Kuzniecową. Venus Williams lepsza od Jeleny Ostapienko. Magdalena Rybarikow skuteczniejsza od Coco Van de Veek i przywiwata gospodarzy Joanna Konta, pierwsza Brytyjka w półfinale Wimbledonu od 39 lat, a to wszystko po wygranej z Simoną Halep. Dodajmy jeszcze, że w ćwierćfinale Debla odpadł Marcin Matkowski, grający w parze z Maxem Mirnym. W świecie futbolu sporo mówi się o transferze Jamesa Rodriguez'a z Realu Madryt do Bayernu Monachium. To na razie 2-letnie wypożyczenie za 10 milionów euro, 4 miliony. Na Dawidzie Kownackim, 1,5 na Tomaszu Kędziorze miał zarobić Lech Poznań. Pierwszy przenosi się do Sampdorii Genua, drugi do Dynama Kijów. Do Wisły Płock trafił Jerzy Brzęczek w charakterze trenera, rzecz jasna. Nowego szkoleniowca będą też mieli nasi hokeiści. To Ted Nolan, trener z przeszłością w lidze NHL w takich ekipach jak Buffalo Sabres i New York Islanders. Prowadził też reprezentację Łotwy, teraz zajmie się naszą. A w sporcie za godzinę m.in. o konferencji prasowej boksera Floyda Mayweathera i wojownika MMA Conora McGregora, na której pojawiło się bagatela 20 tysięcy widzów. Panowie niedługo będą się w ringu okładać na pięści, teraz stoczyli pojedynek na słowach, głównie niecenzuralne. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Pani Alicja się odezwała z Żywkowa, stolicy Bocianów właśnie. Z dużą radością wysłuchała tej relacji. No i też zachęca do odwiedzenia tego miejsca, bo dziś o stolicach niecodziennych, niezwykłych rozmawiamy. A te relacje, pani Alicjo, z Bocianiego Gniazda bardzo prosimy. Jesteśmy otwarci, 227 trójek, do połowy sierpnia będzie o czym mówić, o Bocianach. Jeśli chodzi o to, co jeszcze wyżej ponad Bocianami, to zdecydowanie chmury. Dziś z tych chmur popada deszcz, także zagrzmi. Najmocniej w połowie zachodniej kraju. Tam te ulewy będą najbardziej dotkliwe, ale większych ostrzeżeń nie ma. Tak czy inaczej, dodam jeszcze, że wiatr południowo-zachodni umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie 996 hektopaskali, a temperatura od 20 stopni w Koszalinie, 22 w Pile i Trójmieście, 24 w Poznaniu i Olsztynie, 26 w Warszawie i Krakowie, do 28 w Przemyślu. Ahoj! Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Lenovo K5 z obsługą dwóch kart SIM oraz szybkim procesorem. Już za 549 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło.

Smoleński, ale w dosyć nietypowej roli, mianowicie w roli dziennikarza, fotoreportera, a właściwie kamerzysty, chyba trzeba by było powiedzieć, wszedł do miejsca, gdzie znajdowali się uczestnicy miesięcznicy i zaczął im tam robić zdjęcia i filmiki. Ten filmik można obejrzeć w internecie. Pani sądzi, że to jest właściwa forma działania lidera poważnej partii opozycyjnej, biegać za ludźmi, robić im zdjęcia, przepytywać? No przede wszystkim politycy w ogóle na tej miesięcznicy byli raczej w roli obserwatorów, dlatego że to było organizowane przez obywatele RP i można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc przez społeczeństwo. Natomiast politycy, parlamentarzyści poszli tam raczej, żeby obserwować, czy coś się nie dzieje, czy nie mamy do czynienia z jakimiś prowokacjami, czy nie mamy do czynienia z jakimiś aktami, które mogłyby być niepokojące. Szczególnie, że po zapowiedziach przed miesięcznicą na przykład pana Patryka Jakiego, ale również innych polityków PiSu, które próbowały zrównać działania kontrmanifestacji z tym, co się działo w Hamburgu, bardzo ważne było, żeby nie doszło do żadnych takich ekscesów, które mogłyby zostać przypisane no właśnie takim ruchom jak w Hamburgu, takie ruchy dość jednak ekstremistyczne. I rzeczywiście mam wrażenie, że ta kontrmanifestacja pokazała zupełnie inny obraz. Ja powiem szczerze, że chyba na zawsze już zostaną mi te zdjęcia, które widziałam z samochodami policyjnymi pełnymi w kratach tych białych róż, które zostały wpięte jako symbol, które te białe róże są symbolem jakby tych kontrmanifestacji. I powiem szczerze, że to jest taki wideo, który rzeczywiście pokazał znaczącą różnicę między Hamburgiem a Warszawą i między kontrmanifestacją, która była wyjątkowo pokojowa, a tym, co się działo w Hamburgu, gdzie rzucano kamieniami. No tak, co do tego się pewnie zgadzamy, że dobrze, że nie doszło do poważnych, żadnych realnych starć, nie było ofiar. Nie było takich zagrożeń w ogóle. Ja pytam o coś innego. Pytam o też trochę taki wizerunek partii. No jeśli szef partii biega z telefonem komórkowym i stara się sprowokować tak naprawdę ludzi, żeby mówili rzeczy, potem pokaże, że są skrajne i niebezpieczne, to jest dziwna forma działania. Mam takie poczucie, że od dłuższego czasu prawica, znaczy dokładnie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości próbują udowadniać, że przedstawiciele tej opozycji, jak oni to nazywają, totalnej opozycji, przedstawiciele ci, którzy są tam protestują w ramach kontrmanifestacji, to są ludzie, którzy kierują się jakąś agresją, niechęcią. I ta kontrmanifestacja bardzo dokładnie pokazała, że po pierwsze było bardzo pokojowo, a po drugie myślę, że Ryszard Petru chciał pokazać, ile jednak mamy w tej chwili tej nienawiści, tego takiej niechęci, tej agresji, ale niestety po tej stronie prawicowej. My ostatnio byliśmy na tym przemówieniu Donalda Trumpa tam na Placu Krasińskich. Tak się złożyło, że ja wracałam z Ryszardem Petru i szliśmy razem i widziałam te okrzyki, to co się działo ze strony tych ludzi, którzy zostali tam przywiezieni w ramach zapełniania tłumu, zapełniania tam tych trybun przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Takiego skondensowania agresji, takiego skondensowania okrzyków, które miały nas obrazić, które miały spowodować, że poczujemy się tam jako osoby, które są nie na miejscu, jeszcze od dawna nie słyszałam. A w momencie, w którym myślę, że wizyta takiego gościa powinna być czymś, co powinno pokazać jedność Polaków. Co więcej, Donald Trump wymienił tam, przypomnę, Lecha Wałęsę i to wymienił jako osobę, która miała duże znaczenie dla polityki, duże znaczenie dla odzyskiwania wolności przez Europę, szczególnie ten blok wschodni, a w tym momencie okrzyki typu Bolek świadczą, nie świadczyły najlepiej o nas jako gospodarza tego spotkania. To jest spotkanie polityczne, już nie chcę teraz wracać do tej debaty na temat Donalda Trumpa i dyskusji. Ja pytam się o trochę inną rzecz, to znaczy, a może to jest tak, że Ryszard Petru się zamierza przekwalifikować i mamy do czynienia właśnie z powstającą gwiazdą dziennikarstwa, porzuca politykę, widząc, że sondaże nie są najlepsze do Nowoczesnej i rzuca się w wir działania dziennikarskiego. Coraz lepsze, a po drugie, powiem w ten sposób. Każdy z nas w dzisiejszych czasach staje się trochę dziennikarzem. Odkąd każdy z nas przy sobie ma, czy telefon, czy ma przy sobie sprzęt, który umożliwia nagrywanie. Każdy z nas może pokazywać, jaka jest rzeczywistość. I to jest w tej chwili w polityce dość powszechne. Dobrze, zobaczy, to jest właśnie ciekawe, jak się zmienia polityka, jak media społecznościowe wpływają na politykę. Po pierwsze był bardzo ciekawy w swoim czasie na ten temat artykuł profesora Zybertowicza kiedyś o zmianie, to chyba jeszcze w tamtym roku, pod koniec 2016 roku, plus minus Rzeczpospolitej, który właśnie pokazywał, jak media społecznościowe zmieniają politykę, ale również to, co się dzieje z Trumpem, to jego szaleństwo twitterowe, które powoduje, że czasami bardziej się wkopuje niż działa na swoją korzyść. Ale czy to się odnosi do Ryszarda Petru, czy się bardziej się wkopuje niż działa na swoją korzyść? To się odnosi do polityki jako takiej, to znaczy odnosi się do tego, że mamy rzeczywiście czasy fake newsów, mamy dzisiaj na przykład zgłosiłam jedną ze stron, która jest znowu taką stroną, która ma kogoś obrażać i która jest fałszywą stroną, która zgłosiłam na Facebooku. Tego mamy dużo. Ja mam też dużo takiego poczucia, że jest takiego hejtu, troli. Zostawiamy działalność dziennikarską Ryszarda Petru, wracamy do kwestii politycznej. Czy ta demonstracja, kontrdemonstracja też nie pokazuje pewnej słabości opozycji? No bo patrząc na sondaże, gdyby tak to spojrzeć na to chłodno, no to wygląda na to, że po już kilkunastu, prawie dwóch latach, może za dużo, ale prawie powiedzmy dwóch latach rządzenia, jeśli pominiemy jeszcze wakacje, okaże się, że tak naprawdę przewaga PiS-u nad resztą opozycji jest bardzo znacząca, a państwo cały czas, mówię tutaj o Nowoczesnej i o Platformie, nie są w stanie porozumieć się i zbudować, nie wiem, wspólnego ruchu. Dwie rzeczy. Pierwsze, jeżeli zobaczyliśmy to, co się działo na miesięcznicy smoleńskiej, to ja mam wrażenie, że raczej pokazywało słabość obozu rządzącego, jeżeli już to porównujemy. Dlatego, że więcej było kontrmanifestacji niż samych uczestników manifestacji smoleńskiej. Ja myślę, że to się wyczerpuje nawet w elektoracie już Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że Jarosław Kaczyński to widzi, stąd jego słowa, że już wyjaśnimy tylko, czy było tak, czy tak. I tak naprawdę zapowiedź tego, że godzimy się już z faktem, że żadnego zamachu nie było i że trzeba będzie kiedyś przyznać, że komisja Laska miała rację. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, o porozumieniu można mówić wtedy, kiedy łączy nas jakiś program, jakieś wspólne poglądy na przyszłość. Jeżeli a państwa z Platformą nie łączą, rozumiem, wspólne poglądy na przyszłość. Na bardzo wiele kwestii, które możemy zobaczyć. Kwestia, nie wiem, wolności gospodarczych, kwestia podejścia do odpowiedzialności państwa za kształtowanie systemu emerytalnego. Czyli to my nie jesteśmy, łączy. No my jesteśmy, uważamy, że nie wolno się ścigać z Prawem i Sprawiedliwością na populizm. Ostatnio Platforma próbuje, kwestia 13 emerytury, kwestia obniżonego wieku emerytalnego. Nie wiem, czy pan słyszał ostatnią wypowiedź ministra Gowina, który powiedział, że uważa, że błędem było obniżenie wieku emerytalnego, bo mamy w tej chwili rekordowo niskie bezrobocie i za moment problemem będzie znalezienie osób do pracy. Kwestia podejścia do 500+. My zaproponowaliśmy alternatywny program Aktywna Rodzina, który pokazuje, jak można to lepiej zorganizować, żeby nie trzeba było ciągle uszczelniać, tak jak to próbuje zrobić rząd. Kwestia rozdziału Kościoła i państwa. My jesteśmy zwolennikami. Platforma mówi o prawicowej kotwicy. W związku z tym mamy do czynienia... politycznym, patrząc na to tak, jak mówię, już nie w sensie merytorycznym porównywania programów i powiedzmy sobie szczerze, że... Co jest solą, przepraszam, polityki? Ale jeśli pani poseł mi powie, że pani wierzy w to, że solą polityki są programy i że ludzie kierują... Tak, ja uważam, że solą polityki jest to, co chcemy... I wyborcy kierują się programami, tak? Uważam, że solą polityki jest to, co chcemy Polakom zaproponować, czyli to, jaką wizję kraju przedstawiamy, co chcemy zmienić. My mamy w tej chwili dość rozbudowany program związany z... Ale to wtedy przerwę na chwileczkę. Wtedy by się okazało, że państwa wizja rzeczywistości niespecjalnie znajduje uznania Polaków. No i takie sondaże krążą między 5-7%. Jeżeli pan spojrzy na to, jak wiele, jaki dostęp do mediów mają Prawo i Sprawiedliwość i jaki czas w mediach publicznych poświęcony jest politykom Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pan zobaczy, że jeżeli około biliona wydaje się bodajże na telewizję publiczną, czyli mają narzędzie, które... No biliona to chyba nie. Przepraszam, miliardy, ja przepraszam. Użyłam angielskiego sformułowania. Około miliarda używa się na telewizję publiczną. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, że narzędzie takie propagandowe w rękach jednej partii no, przynosi swoje czyli skutki krótko mówiąc, również pani, pozytywne. Pani przewodnicząca uważa, że takie media nie pozwalają się przebić Nowoczesnej z jej programem i zdobyć serca Polaków. Uważam, że jest wiele elementów, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że niewątpliwie posiadanie mediów publicznych bardzo pomaga i partia rządząca wykorzystuje je bardzo mocno i jeżeli obserwujemy to, co jest ten w wiadomościach na przykład, z jednej strony oskarżenia. Tylko, różne partie już w historii po 89 chyba roku na tej wieży się przyjechały. Chyba nigdy na taką skalę jak w tej chwili, znaczy nie widziałam jeszcze, znaczy rzeczywiście zgadzam się, że były czystki, że zgadzam się, że bardzo często media były, trochę zmieniały dziennikarzy po to, żeby byli bardziej życzliwi dla rządzących, ale nigdy nie było to na taką skalę. Więc rzeczywiście mamy z jednej strony media publiczne, które sprzyjają rządzącym i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale z drugiej strony w ogóle nie ma w tej chwili poważnej rozmowy właśnie o programach. Nie ma poważnej rozmowy o tym, jaka jest wizja rozwoju edukacji, jaka jest wizja rozwoju ochrony zdrowia. My na przykład mamy rozbudowany program, który chcemy przyjąć na najbliższej Radzie Krajowej związany z ochroną zdrowia. Dobrze, mamy nie chcę wchodzić na te wszystkie wątki programowe, bo to by nas zaprowadziło do wielu wielogodzinnej dyskusji. O, widzicie pan, i to jest właśnie dokładnie przykład, czym się zajmujemy na co dzień. Poświęciliśmy sporą część rozmowy na temat miesięcznicy smoleńskiej, natomiast nie rozmawiamy o ochronie zdrowia, co jest chyba kluczowe dla większości społeczeństwa. Jest kluczowe, natomiast ocena tego, co wydarzyło się w czasie miesięcznicy smoleńskiej, pokazuje reagowanie opinii publicznej i potem ma wpływ na to, na kogo będą ludzie głosowali. Czasem większy niż bardzo długa rozmowa ekspertów, która też się powinna toczyć, tylko że to akurat w tym momencie nie jest miejsce. A propos jeszcze takich Widział taki sondaż, który mówił, że aż 40% Polaków tam głosujących uważało, że problemem, którego nie rozwiązuje Prawo i Sprawiedliwość, a który powinien być w pierwszej kolejności rozwiązany, to są kwestie związane z ochroną zdrowia. Czyli jeżeli spojrzymy, co interesuje społeczeństwo i spojrzymy, jakie problemy powinny jakby się pojawiać w tej przestrzeni publicznej, to akurat na przykład ochrona zdrowia jest bardzo ważna. Nie chcę w to wchodzić, bo to, że jest ważna, to jest oczywiste, natomiast też jest różnica między deklaracjami ludzi, a potem faktycznymi wyborami. To też wiadomo. Natomiast tak, zostawiamy na boku chwilę sondaże. Jedno jeszcze konkretne pytanie dotyczące tej współpracy, czy nie współpracy między Nowoczesną a Platformą. Czy pani zdaniem Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna się stawić przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji, czy nie? Już od dawna mówimy, że powinien się pojawić przedstawiciel Urzędu Miasta, dlatego że jeżeli... Ale czy to powinna być Hanna Gronkiewicz-Waltz, a nie przedstawiciel Urzędu Miasta? To już Hanna Gronkiewicz-Waltz sama decyduje w swoim, że tak powiem, sumieniu. Powinna się według nas bronić, ponieważ inaczej będziemy mieli sytuację, w której będzie słowo przeciwko słowu, tylko że te słowa, które padają przed komisją weryfikacyjną, są słowami pod przysięgą, są słowami, które jakby są zobowiązaniem do mówienia prawdy i odpowiedź w mediach, no nie jest odpowiedzią skuteczną. Wystarczającą. Ostatnia kwestia, bo już mamy niedużo czasu, jeszcze chciałem ją poruszyć. Dzisiaj Sejm zajmie się Funduszem Dróg Samorządowych. Pani zdaniem... Opłatą paliwową. Krótko mówiąc, każdy kierowca zapłaci 25 groszy od litra benzyny, oleju i innych paliw. Pani zdaniem ten projekt jest dobry, słuszny, on ma się przyczynić do poprawy jakości dróg? Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest kolejny haracz nakładany na kierowców. Biorąc pod uwagę, ile średnio bierzemy benzyny rocznie, to może być około nawet 350 zł rocznie, które zapłaci każdy z nas więcej. I to się przełoży też na koszty życia, dlatego że niestety benzyna bardzo szybko się przekłada na cenę żywności. A twierdzenie, że to poprawi jakość dróg? No pamiętajmy o tym, że już w tej chwili w ramach akcyzy i podatków zbierane jest z paliwa 30 miliardów złotych. No to jeżeli 30 miliardów złotych jest zbierane, a tylko 6 miliardów idzie z tego na drogi, no to po pierwsze nie ma żadnej gwarancji, że nie okaże się, że tam to też zostanie przejedzone w inny sposób, a po drugie można się trochę posunąć i z tych 30 miliardów wobec zapowiedzi, że tak dobrze w tej chwili jest w budżecie państwa, można przeznaczyć większą pulę na drogi samorządowe. I jeżeli państwo chce być państwem, które nie drenuje kieszeni mieszkańców, jeżeli chce być państwem, które tak jak niedawno jeszcze Jarosław Kaczyński mówił, że nie powinno podwyższać cen benzyny, dlatego że one się przekładają na jakość życia, na ceny wszystkich produktów. I to mówił w 2011 roku. No to powinno najzwyczajniej w świecie wycofać się z tej ustawy. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca klubu Nowoczesnej. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo Van. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Kochana, krótka piłka. To już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i spędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Witaj, mistrzu czerpania z życia pełnymi garściami, który chwyta los w swoje ręce. Wskakuj za kółko i kieruj się na BP, aby zdobywać stylowe Fiaty 500X, bony wakacyjne My Travel albo jedną z ponad 270 tysięcy innych nagród. Jeśli chcesz poczuć wakacyjną radość wygrywania, tankuj co najmniej 20 litrów albo rób zakupy za minimum 15 zł. Loteria trwa do 29 sierpnia. Szczegóły i regulamin na loteriabp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna i to jest godzina 8.30 i 10 sekund. A to jest Radosław Mróz, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. 20 groszy za każdy litr paliwa, razem z VAT 25 groszy. Posłowie zajmą się projektem ustawy autorstwa PiS o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładając wprowadzenie nowej opłaty paliwowej. Pieniądze te, a według szacunków to 4-5 miliardów złotych rocznie, mają być przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Projekt Prawa i Sprawiedliwości krytykuje opozycja. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest kolejny haracz nakładany na kierowców. Biorąc pod uwagę, ile średnio bierzemy benzyny rocznie, to może być około nawet 350 zł rocznie, które zapłaci każdy z nas więcej. Tak komentowała w Trójce Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Platforma Obywatelska zażądała, aby Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z projektu, który podwyższa opłaty za paliwo. W Sejmie także głosowanie nad wnioskiem PSL-u o odwołanie ministra rolnictwa. W radiowej jedynce lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że Krzysztof Jurgiel nie jest w stanie rozwiązać problemów polskiej wsi. Jako przykład podał sprawę afrykańskiego pomoru świń. Jak odchodził minister Sawicki, to były 3 ogniska, 15 kilometrów od granicy z Białorusią. Wczoraj usłyszeliśmy już, że jest 51 czy 52. Według PiS-u minister Jurgiel dobrze wypełnia swoje obowiązki i zachowa stanowisko. Statystyczny Polak ma 40 lat, Polka prawie 42 lata. Tak wynika z danych GUS-u. W 2016 roku liczba ludności w naszym kraju wyniosła 38 milionów 433 tysiące. Z badań wynika także, że żyjemy coraz dłużej. Urodzony w 2016 roku chłopiec przeciętnie będzie żył 73 lata, dziewczynka 81. GUS podaje także, że przeciętny Polak żeni się w wieku 29 lat. To 5 lat później niż na początku lat 90. Obecnie średni wiek panny młodej to natomiast 27 lat. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Statystycznie rzecz ujmując, na statystycznego Polaka i na statystyczną Polkę spadnie dziś deszcz. No, nie ma co do tego złudzeń. Przelotnie co prawda popada, ale najmocniej w zachodniej połowie kraju i tam to już stuprocentowa pewność, można tak dodać. Możliwe także burze, proszę uważać. Będzie też pogodnie miejscami, więc to nie jest tak, że zupełny szary dzień przed nami. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. No i jeszcze jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej dziś w Przemyślu 28 stopni, 26 w Warszawie i Tarnowie, 24 w Poznaniu i Elblągu, 22 w Słupsku i Suwałkach, a 20 stopni w Koszalinie. Co statystycznie rzecz ujmując, daje nam statystycznie 24 stopnie dziś w kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Słuchaj, to już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Celowo użyłem słowa statystyczne, żeby nie powiedzieć przeciętny, bo nikt słuchaczy Trójki na pewno przeciętny nie jest. Za 25,5 minuty dziewiąta i to jest najlepsza pora, żeby zaprezentować Państwu piosenkę dnia. No to może być zaskoczenie na początku. Sleeping Powder, tak jest tytuł. Gorillaz, to wykonawca oczywiście. No to proszę posłuchać, co z tego barokowego początku się wykluje. I was coming with a self of the day, gone with a self of the day, gone with a self of the day, gone, gone, gone, gone. I was gone, I'm back, where I'll be gone, till it gets out on the morning dawn. With the bass in all my head, I'm missing all that I have to know them. I get the kids to go and I get up on myself and drain. And when I see the kids and down, I'll look each night and get right. I was gone with the self of the day, gone with the self of the day, gone. Yeah. Coś z Manueta tam można byłoby odnaleźć. Gorillaz w audycji porannej, ale potem także w innych, bo to nasza piosenka dnia. Za 22,5 minuty dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. No i okazało się, że słuchacze Trójki także odwiedzają festiwal w Ostrawie. Słuchacz napisał, że nawet w pelerynce trójkowej paradował w Ostrawie na festiwalu. Również w ubiegłym roku, bywa tam co roku, bo pochodzi z Pszowa. Tak, Pszów na Śląsku, więc rzeczywiście można powiedzieć rzut beretem. Zresztą są specjalne autokary nawet z Katowic i innych śląskich miast na ten festiwal można dojechać. No to o Ostrawie już było. Teraz o festiwalach innych w kraju i o wykonawcach także, którzy wystąpią u nas. Łukasz i o wydarzeniach różnych, najbliższych. Zaczniemy od tego, co dziś, bo dziś w Warszawie koncert premierowy zespołu The Fruitcakes. Ich najnowsza płyta to w tym tygodniu nasza płyta tygodnia. Znalazło się na niej 12 utworów wyprodukowanych pod czujnym okiem znanego polskiego producenta Maćka Cieślaka, znanego choćby ze Ścianki czy z Leny Valentino. Z wydarzeń, które przed nami, to w weekend Jarocin Festiwal 2017. W tym roku zagrają m.in. WW, Krzysztof Zalewski, Happy Set, Fish MAD czy Kaliber 44. To wszystko w Jarocinie już od piątku. W ten weekend też męskie granie. Tym razem pora na Wrocław. Tam m.in. Hej, Camp, Koma czy Cortez. To drugi odcinek z serii koncertów Męskie Granie. Po Poznaniu pora na Wrocław. W weekend także w Grudku, teraz trochę o mniejszym festiwalu, dokładniej na Polanie Leśnej Boryk w pobliżu Grudka, tuż przy granicy z Białorusią, festiwal Basowiszcza. A nieprzypadkowo właśnie w takim miejscu tuż przy granicy z Białorusią, bo usłyszymy mocne rockowe brzmienia muzyki białoruskiej. Od ponad 20 lat taki festiwal w tym miejscu się odbywa w środku lasu. Już 19 sierpnia zespół Breaking Benjamin zagra po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska grupa wystąpi we wrocławskim klubie A2. Muzycy mieli wystąpić tego samego dnia na odwołanym festiwalu Capital of Rock. Festiwal odwołany, ale fani domagali się koncertu, więc zespół postanowił nie odwoływać swojego przyjazdu i zaprezentować się na samodzielnym koncercie. Breaking Benjamin rzadko koncertuje poza ojczyzną. Lider zespołu, Benjamin Barlein, bardzo boi się latać, że do Europy podróżuje zawsze tylko drogą morską. Na poprzednie tournée zespół płynął aż 9 dni. No proszę, jaki przytup, no naprawdę. Tak, to wydarzenie wyjątkowe, że przylatują do Europy. Mogli ćwiczyć na statku długie, prawda, samotne noce, może nie samotne, ale generalnie dało się tam trochę czasu znaleźć na próbę. Już na statkach grały i to różnie się kończyło, więc nie wiem, to dobrze. Dobry pomysł. Tak. Joe Bonamassa powraca do Polski, a na jego koncert trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Bluesrockowy gitarzysta zagra 24 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Na początku lipca Joe Bonamassa ogłosił, że rozpoczyna pracę nad nowym solowym albumem. No i na koniec tradycyjnie coś dla miłośników death metalu. Pochodząca z Florydy grupa Morbid Angel, która w przyszłym miesiącu zagra w Gdańsku, jesienią ponownie odwiedzi nasz kraj. 30 listopada zespół wystąpi w warszawskiej Proximie, a dzień później 1 grudnia w katowickim Mega Klubie. O czym informował Łukasz Karusta. Bardzo ci dziękuję. No to coś death metalowego szybciutko szukamy. W tym utworze metal pojawi się tylko w postaci korkociągu do otwierania wiadomo czego i to tak naprawdę daleko, daleko w tle, bo panowie już właściwie to z dzbanka. Ale piękna pieśń za 19.09. Chodźmy chłopcze, na nas czas. Usiądziemy nad strumykiem, niech kobiety idą spać. Nie pogadasz tutaj z nikiem. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Weź ze sobą wina dwa, a ja wolną garść marwaki. Księżyc w górze strumy tłuka, w knajpach pełno, chodźmy w krzaki. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jedno oko ma, ktoś go z dawna okaleczył. Z oka płynie czarna łza, prosi, abym go pocieszył. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jak pocieszyć ciebie mam, wszak wykutyś jest w kamieniu. Na co do strumyka wpadł, całowałem go w strumieniu. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Chłopcze, na nas czas, ranek bliski, chłodne rosy, aby nikt nie pytał nas, jakie palem papierosy. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Adam Struk, nieustający podziw nad tym głosem. Jak dzwon, oczywiście. Z tą statystyką to różnie bywa. GUS nas policzył, zmierzył, zajrzał w metryki, no i wczoraj podsumował i ogłosił. Ale, jak pisze pani Wiśka z serca Kujaw, jeżeli ja jadłam wczoraj na obiad kapustę, to a mój sąsiad mięso, to statystycznie jedliśmy gołąbki. Ktoś inny podaje to w wątpliwość, czy to rzeczywiście tak jest. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie koncertu? W sprawie informacji o tych koncertach, które tu przed chwilą, to ja mam jedną taką bardzo dobrą informację. Mam bilety na męskie granie Katowice. Ha, ha, ha, dziękuję, miłego dnia. Był taki wiersz, jak chwali pięcie, ale cieszymy się razem z panem. Męskie granie Trójka ma nad tym festiwalem patronat. Mam nadzieję, że będzie się panu podobało. Ha, ha, ha. A deszcz nie będzie padał. Ha, ha, ha. A co nam tam deszcz? Za kwadrans 9. A i wiem, kto na męskim graniu się na pewno pojawi. I za chwilę pojawi się w studiu, tutaj. Yeah. shades of everything and in the black again. O, dali ognia. Dziś i nie tylko, w ubiegłym tygodniu również. Prawda, Anno? Prawda, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie dali ognia? No, między innymi na dwóch koncertach w Londynie, ale słuchacze pisali mi, widzieli ich w całej Europie i wszędzie właściwie zachwyceni. Fantastyczna trasa koncertowa Arcade Fire. Jak powiedziałaś, grali utwory z singli, czyli takie the best of the best, greatest hits. To jest coś, co fani lubią najbardziej. Tak, i to jest ten świetny moment w historii zespołu, kiedy jest na chwilę przed wydaniem nowej płyty. Jestem tak podekscytowany, że są nowe piosenki, że znowu jest publiczność przed nimi, że znowu się z nią spotykają. I to jest moment, by celebrować wszystko, czym dany zespół jest. No, jest to naprawdę wspaniały zespół. Bardzo żałuję, że podczas tej trasy nie ma Polski. Chodzą słuchy. Chodzą. Tak. No i. Chodzą, że przyjdą. O, no to fajnie. Ale nie o muzyce my dziś spotkamy się, znaczy nie w sprawie muzyki dziś spotkaliśmy się, będziemy mówić o książkach. No to powiem tak, za 9:30. Czytam. Pani czyta, pan czyta, społeczeństwo czyta, choć podobno coraz mniej. Dlatego my zachęcamy, żeby sięgnąć po dobre wzorce. I te dobre wzorce podsuwają nam różne znane osoby, z którymi Anna Gacek, która jest w studiu, rozmawia, a potem przekazuje dalej tę dobrą nowinę, co czytać. Bo czasami nawet chcielibyśmy przeczytać coś, co ktoś znany poleca. No to Ania służy radą. Dokładnie. W tym tygodniu panowie, którzy są mistrzami słowa w tekstach swoich utworów i skądś te inspiracje do nich przecież przychodzą. Między innymi właśnie z książek. Dziś Bartek Waglewski, Fish. No tutaj chyba nie trzeba już tłumaczyć tego powiązania właśnie z jakością tekstów piosenek. Fish, który czytał i był blisko książek od dziecka. Na początku, o czym opowiadał mi już poza nagraniem, bardzo organicznie. Ślinił książki, rysował po książkach, aż w końcu przyszło prawdziwe zainteresowanie literaturą. Też mi o tym opowiadał. Dał zawsze trochę w poprzek kanonowi i temu, co trzeba i wypada czytać. Tak w końcu kształtuje się gust, który prowadzi do wyborów. Jedną z takich książek, do której wróciłem kilka razy. Nie wiem właśnie, czy ona teraz przetrwała tą próbę czasu, ale wydaje mi się, że tak. Jest książka Paddy Clark, ha, Roddy Doyle'a. Roddy Doyle opowiada o ulicach, miasteczkach biednych, irlandzkich. Sam wychował się w Irlandii w czasie tych nieszczęsnych, przerażających wojen i na każdej ulicy groziło wybuchem terrorystycznym, ale przy okazji okazuje się, że to podwórko, to dzieciństwo, które wspomina właśnie, bo to jest Paddy Clark, to jest opowieść okiem dziecka, jest bardzo podobna do tego, co ja przeżywałem na tych szarych, nudnawych osiedlach ursynowskich, które wtedy w latach 90., kiedy dorastałem, czy wcześniej 80., przypominały jeden wielki plac budowy. No i to jest taka opowieść i o wrażliwości, o wykluczeniu, o troszkę też o cierpieniu, ale co mnie powaliło już od samego początku, to sposób, w jaki Roddy Doyle podgląda dzieciaki, że to jest bardzo naturalne, jest bardzo takie, wiesz, jest takie bardzo emocjonalne, ale bardzo dzieciakowate, czyli często zresztą dzieciaki bardzo, bardzo przypadkowo popełniają poezję, bo mówią niegramatycznie, ale emocjonalnie i prawdziwie. I to wszystko w tej książce jest. I bardzo mi przypomina warszawskie, ursynowskie czasy. A może dlatego, że rzeczywiście Irlandia gdzieś jest podobna. No tu jest rzeczywiście ta wojna, to ono ma jakiś taki drugi plan, na szczęście drugi plan, a na pierwszy wysuwa się wrażliwość taka dziecięca. Natomiast też ciekawie podgląda Roddy Doyle taką dosyć konserwatywną, ale mocno konserwatywną Irlandię, sposób wychowania tych dzieciaków, taki dosyć zakłamany, więc no polecam. Paddy Clark, ha. Właśnie kiedyś opowiadałem też coś o książkach i ten Roddy Doyle gdzieś wylądował w walizce, która zresztą wyskoczyła z busa, jak jechaliśmy na koncert, bo okazało się, że ktoś nie domknął drzwi, tym ktośem byłem oczywiście ja.